الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يجرب بمز الله تبارك وتعالى يا حمدد Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ettikten sonra İmam Muhammed İbn Abdülvehhab rahimahullah'ın Şurutus Salah isimli risalesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Namazın şartlarını bitirdik. Rükünlerine başladık. Rükünlerinden Kıraatül Fatiha. Fatiha suresini her rekatta okuma ile ilgili bölümde İmam rahimahullah Besmele'nin ve Fatiha suresinin tefsirine dair birkaç veciz, kısa ama gayet önemli, gayet mühim notlar düşmüş. Fatiha suresine veciz bir tefsir yapmış. Biz de en son bunu okuyorduk. Yüce Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın Maliki Yevmiddin buyruğunda kaldık. Diyor ki İmam rahimahullah Maliki yevmiddin yani yevmil cezai vel hisabi hesap ve ceza gününün hesap ve karşılık gününün ceza bizim dilimize daha çok ukubet manasında yani kötülüğün cezası kötülüğün karşılığı olarak kullanılıyor. Ama Arapçada ceza hem ukubet yani hem bir kötülüğün karşısında ukubet hem de iyiliğin karşılığında mükafat anlamlarına geliyor. İkisine de ceza deniliyor. Yevmiddin yani ceza günü demek. Yani karşılık günü demek. Herkesin yaptığı her şeyin karşılığını göreceği gün demektir. Yüce Allah Tebareke ve Teala Maliki yevmiddindir. Yani hesap gününün, ceza gününün, amellerin karşılığının görüleceği o günün maliki ve yine Fatiha suresinin bu ayeti kerime hakkındaki bu ayeti kerime ile ilgili bir kıraatinde o günün maliki ve o günün melikidir. Allah tebareke ve teala, subhanehu ve teala. Hesap gününün, ceza gününün, karşılık gününün maliki ve melikidir. Ne demekti maliki ve meliki? Malik yani sahibi. Meliki yani hükümdarı, hükümranı. Hükümranını elinde bulunduran. Diyor ki rahimahullah. Yevmil cezai vel hisabi. Maliki yevmiddin. Yani ceza gününün, yani karşılık gününün ve hesap gününün. Herkesin hesaba çekileceği, amellerinin karşılığını hayırsa hayır, şerse şer olarak göreceği bugünün sahibidir ve bugünün hükümdarıdır. O günün hükümranıdır. Yüce Allah Tebareke ve Teala o gün ve diğer sair bütün günlerin hem meliki hem malikidir. Allah'ın mülkiyeti ve milkiyeti yani malik oluşu ve melik oluşu bu hesap ve ceza gününe münhasır olmadığı halde neden böyle zikredilmiş? Çünkü dünyada bazı kimselerin hakiki olmasa bile, müstakil olmasa bile bir mülkiyetleri ve bir milkiyetleri söz konusudur. Dünyada bizler bir şeylere sahip olabiliyoruz, bir şeylerin maliki olabiliyoruz. Tam bir mülkiyet olmasa da, onun üstünde tam bir tasarruf yetkimiz olmasa da evler, arabalar, bağlar, bahçeler sahibi olabiliyoruz. Bazı kimseler mülkiyet sahibi de oluyorlar. Yani hükümdar da oluyorlar. Kral, padişah vesaire. Yani dünyada bunlar yarım da olsa, nakıs da olsa, müstakil ve bağımsız olmasa da hakiki değil, mecazi de olsa yarhamukallah vardırlar. Melikler de vardır, malikler de vardır. Ancak bütün mülklerin ellerinden çekilip alındığı, bütün hükümranlıkların ellerinden çekilip alındığı o günde sadece Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın malikliği ve melikliği olduğu için. Yani o gün mecazi olarak bile, nakıs olarak bile, eksik olarak bile Yüce Allah Tebareke ve Teala'dan başka hiç kimsenin mülkü yoktur. Hiç kimsenin bir otoritesi yoktur. Kimsenin sahip olduğu hiçbir şey yoktur. Dünyada var mı? Evet, dünyada sahip olduklarımız var. O yüzden mülkiyet kıyamet gününe, hesap ceza gününe izafe edilmiş. Ayet-i kerimede buyurulduğu gibi o gün denilecek ki لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَّارِ Bugün mülk kimindir denilecek. Buna cevap olarak da ne söylenilecek? Bir ve tek olarak kahhar olan Allah'ındır. Maliki yevmiddin, yani yevmil cezai vel hisab. Diyor ki sonra yevmun bu öyle bir gün ki, bugün öyle bir gün ki kullun yucaza bi amelihi. Yani karşılık günü, hesap günü dediğimiz gün öyle bir gündür ki herkes yaptığı amelinin karşılığını görecektir. Eğer kötüyse ukubet olarak, eğer iyiyse mükafat olarak. Herkes yaptığı amelin karşılığını göreceği için bugüne yarhamukallah karşılık günü denilmiş. Karşılık günü denilmiş. Bugün için maliki yevmiddin, din gününün maliki, din gününün sahibi diye anlatmak, tercüme etmek doğru değil. Çünkü din dediğimiz zaman, din kelimesinin pek çok anlamı var Arapçada. Biz sadece o anlamlardan bir tanesini biliyoruz. Ve her gördüğümüz yerde din kelimesini o anlama havale ediyoruz, o anlama hayal ediyoruz. Din bize göre, yani İslam dini, Hristiyanlık dini, Budistlik dini gibi bunlara verilen bir isimdir. Hayır, burada öyle değil. Burada din karşılık demek. Yani ceza demek. Yevmun öyle bir gün ki kullun yucaza bi amelihi. Herkes amelinin karşılığını görür. Herkes amelinin cezasını çeker. Bak, cezasını çeker deyince hepimizin zihnine hemen hangi anlam geliyor? Yani ukubetini, bundan dolayı ukubet görür. Ama öyle değil. Cezasını çeker. Yani hayırsa hayır, şerse şer olarak. Şeyh Rahimahullah da diyor ki in hayran fe hayrun. Eğer amelleri hayır ise karşılığını da hayır olarak görür. İn şerran fe şerrun. Eğer amelleri şer ise karşılığını da şer olarak görür. Diyor ki ve delilu kavluhu teala. Bunun delili Allah Teala'nın şu buyruğudur. Yüce Rabbimiz Tebareke ve Teala diyor ki وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ Karşılık gününün, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sana bildiren şey nedir? Veya hesap gününün, karşılık gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sonra tekit edip, üzerinde bir daha durarak ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ Sonra bir daha soruyorum. Sonra bir daha söylüyorum. O hesap ve ceza gününün, karşılık gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? O hesap ve ceza gününün, karşılık gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sonra Yüce Allah Tebareke ve Teala o günün ne olduğuyla alakalı bir ipucu vererek diyor ki يَوْمَ O öyle bir gün ki لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا Hiçbir can, başka hiçbir can için hiçbir şeye sahip değildir o günde. Yani Türkçesi kimsenin kimseye faydasının olmayacağı bir gündür. Yevmuddin, hesap günü, ceza günü, karşılık günü hiç kimsenin hiç kimseye bir fayda veremeyeceği bir gündür. Vel emru yevme izil lillah. O gün bütün işler, bütün emir tamamıyla Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir. O gün ancak o söz söyler. Onun izin verdikleri ancak konuşabilirler. Ondan başka hiç kimsenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Vel hadithu anhu sallallahu aleyhi ve sellem ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen şu hadis de bunun delilidir. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam el keyyisu el keyyis Yani akıllı demek. Akıllı. Açık göz diye tabir ediyoruz ya biz. Açık göz. Uyanık olan kimse. Açık gözlü olan kimse. Akıllı olan, kendi çıkarlarını, menfaatlerini bilen, düşünen, gözeten, kendi nefsine nasip olan kimse. Men dâne nefsehu. Kendi nefsini hesaba çekendir. Bakın burada da dâne denildi. Bu da eddîn kelimesinin fiili. O buradan türemiş yani. Dâne nefsehu. Nefsini ne yapar? Hesaba çeker. Demek ki dinin anlamlarından birisi neymiş? Hesap. Hesap ve ceza karşılık. El keyyisu men dâne nefsehu. Akıllı olan, açık göz olan, uyanık olan kimse, yani gerçek uyanık, gerçek açık göz, men dâne nefsehu, nefsini hesaba çekendir. Amellerini tartandır. Gerçek hesap olmadan önce kendisini gerçek hesaba hazırlık yaparak hesap edeni hesaba çekendir. Amellerine bakandır. Ve amile limâ ba'del mevti. Ve ölümden sonrası için çalışıp çabalayandır. Ölümden sonrası için amel yapandır. Gerçek uyanık, gerçek açık gözlü olanlar bu kimselerdir. Eğer ahirete iman ediyorsa, öldükten sonra bir hayatın olduğuna, dirilişin olduğuna, hesabın, cezanın, mükafatın olduğuna itikad ediyorsa gerçekten. Yok eğer bu itikat onun sadece ağzıyla söylediği, kalbine inmeyen bir şeyse, bu kimse hakkında elbette böyle bir şey söz konusu olmaz. Ölümden sonrasına hazırlanmak, ölümden sonrası için amel etmek, ölümden sonra hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek, ahirete gerçekten inanan, yakinen iman eden kimselerin işidir. Allah Subhanahu ve Teala bizlere afiyet versin. Kalplerimizi ıslah etsin. Ahirete iman edip de, öldükten sonra dirilmeye iman edip de, hesaba, cezaya, mükafata, ateşe iman edip de, nefislerimizi hesaba çekmekten geri duruyoruz. Ölümden sonrası için amel etmekten geri duruyoruz. Diyor ki vel acizu, aciz ise bu siyaka göre tercüme şöyle olur. Yani beceriksiz olan, aciz olan, iş bilmeyen, yani açık göz olmayan kişi ise men etbe'a nefsehu hevahu. Nefsini hevasının peşine takmış kişidir. Yani kendisini hevasının peşine takmış. Hevesinin peşine takmış. Arzularının peşinde giden kimsedir. Onlar için çalışır. Onlar için amel eder. Onlar için uğraşır. Onları dert eder. Hemmi onlardır. Sıkıntısı onlardır. Gece yatarken onları düşünür. Sabah uyandığında aklına ilk onlar gelir. Nefsini nereye takmış bu adam? Hevasının, arzularının peşine takmış. Hevası, arzuları ne istiyorsa, bunlar mübah şeyler de olabilir. Normalde kazanılması, elde edilmesi, dünyada kullanılması mübah şeyler de olabilir. Kullanılması mübah olan şeyleri kullanmak, edinmek başka bir şey. Nefsi onun peşine takmak başka bir şey. Bu kimsenin hakikatte din edindiği şey işte budur. Yoksa kardeşlerim dindarlık demek hayatın gerekleri neyse onları bu gerekler içerisinde yaptığın şeyler Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uyup uymuyor mu diye bakmadan hayatın gerekleri neyse bu şekilde yaşamak, sonra da bunları yaparken arada da bazı ibadetleri, bazı ritüelleri, bazı tapınma türünde şeyleri icra etmek demek değildir. Dindarlık, hayat neyi gerektiriyorsa bunlar Allah'ın emir ve yasaklarına uyup uymuyor mu diye bakmadan onları yapmayla birlikte bunun yanında bazı ibadetleri yerine getirmek demek değildir. Dindarlık demek, gerçek dindar olan kimse dini hayatında belirleyici unsur olarak kabul eden yapan kimse demektir. Yoksa sen çalışıyorsun, ticaret yapıyorsun, okula gidiyorsun, evleniyorsun, boşanıyorsun ve bütün bunlarda Allah'ın emirleri ve yasaklarını gözetmiyorsun. Veya onlar gözünün önüne gelse bile şöyle düşünüyorsun. Diyorsun ki öyle ama ne yapalım, bu da lazım. Buna mecburuz. Böyle çalışmaya mecburum. Çoluğumun çocuğumun rızkı böyledir. Sigortalı bir iş bulmaya mecburum gibi. Yol ayrımına geldiğin zaman dinin ile hevan çatıştığı zaman tercih yaptığın şey ne ise işte senin dindarlığını belirleyen unsur budur. Yoksa dindarlık sen nefsini, zatını, hevanın peşine tak. Nefsin, canın ne istiyorsa onu yap. Bunlar sadece haramlar olmasına gerek yok. Sonra bunun yanında bazı farz ibadetleri de yerine getir. Bu demek değildir. Belirleyici unsurun din olmasıdır. Atacağın her adımdan önce, yapacağın her işten önce acaba bu Allah'ın dinine uygun mudur, değil midir diye sorarak bunu yapmandır. Gerçek dindar böyle belli olur. Men etba'a nefsehu hevahu. Nefsini hevasının peşine takmış. Daha bir de ve temenna alallahil emani. Ve Allah hakkında kuruntular kuran kişidir. Hayaller kurar durur. Cennet hayalleri kurar. Allah Tebareke ve Teala'nın kendisini affedeceğini bunların hayallerini kurar. Ve temenna alallahil emani bu demek. Allah hakkında hayaller kurar. Allah'ın bağışlayıcı olduğu, günahları affedici olduğu, kendisinin tevhid üzerinde olduğu, Allah'a tevhid ile ulaşan kimsenin bütün günahlarının affedileceği gibi şeylerle kendini oyalar, avutur, bunlarla avunur durur. Bu münafığın vasfıdır. Amel etmez, gayret etmez, taksir eder, Allah'a isyan eder, dini hayatında belirleyici yapmaz, nefsini hevasının peşine takar, bununla beraber ümid içerisindedir. Reca ile dop doludur. Müminin vasfı ise amel eder, gayret eder, cehdü sa'y eder ve bunlarla beraber bir korku halinde olmaya devam eder. Allah Tebareke ve Teala'dan amellerinin kabul olmayacağı üzerine, çünkü Allah sadece muttakilerden kabul edecek. Çünkü Allah sadece muhlis olanlardan, ihlaslı olanlardan kabul edecek. Bu şekilde akıbetinden endişe eder durur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki açık göz kimse, uyanık olan, kendini hesaba çeken ve ölümden sonrası için amel edendir. Aciz ve beceriksiz olan kimse ise nefsini, kendisini arzularının peşine takmış ve Allah hakkında hüsnü kuruntular besleyen kimsedir. Böyle ümitlere kapılır. Boş boş ümitlerle, boş boş hayallerle yaşar. Sonra diyor ki İyyâke na'budu. Ey, yani la na'budu gayrake. Senden başkasına ibadet etmeyiz. İyyâke na'budu. Yani sadece sana ibadet ederiz. Senden başkasına ibadet etmeyiz. Veya senden başka birine değil, sadece sana ibadet ederiz. İbarenin, yani söylenme şeklinde, ibadet etmeyi Allah Tebareke ve Teala'ya has kılan bir ifade var. Şöyle denilmiyor: sana ibadet ederiz. Sana ibadet ederiz sözünde çünkü tevhid yok. Ya Rabbi sana ibadet ederiz, bu sözde tevhid yok. Neden? Çünkü sadece Allah'a ibadet etmek başkalarına ibadete mani olmayabilir. Tevhid için ne gerekli? İki unsur, iki rükün gerekli. Onlar ne? Nefi ve ispat. Sana ibadet ederiz nedir? Sadece ispattır. Sadece ispatın olduğu, nefin olduğu yerde tevhid olmaz. Tevhid olması için ne olması lazım? Sana ibadet ederiz ve senden başkasına ibadet etmeyiz. İşte la ilahe illallah budur. Nefi ve ispat. Bu buradaki İyyâke na'budu ibaresinde de Arapça belagat kuralları açısından böyle bir mana var. İyyâke na'budu, yalnızca sana ibadet ederiz. Yalnızca sana ibadet ederiz. Diyor ki İmam Rahimahullah, bu sözcük yalnızca sana ibadet ederiz, sadece sana taparız, senden başka hiç kimseye ibadet etmeyiz sözü ahdun, bir antlaşmadır. Beynel abdi ve beyne rabbihi. Kul ile Rabbi arasında bir antlaşmadır. Ve ey kul, sen bu antlaşmayı kıldığın her namazın her rekatında farkında olsan da olmasan da tekrar ediyorsun. İyyâke na'budu dediğin zaman Rabbin ile olan antlaşmanı yenilemiş oluyorsun. Ya Rabbi sadece sana ibadet ederiz, senden başkasına ibadet etmeyiz demiş oluyorsun. Ne üzere yapılıyor bu antlaşma? Diyor ki, Ellâ ya'bude illâ iyyâhu. Ondan başkasına ibadet etmemek üzere kul ile Rabbi arasındaki bir antlaşmadır. Ve bunun sürekli tekrar edilmesi, bu antlaşmanın sürekli tekrar edilmesi demektir. Demek ki bu antlaşma sürekli tekrar edilmeye, sürekli zihinde tutulmaya değer, önemli bir antlaşmadır. Ama sen bunun anlamını bilmiyorsan, İyyâke na'budu sözüyle ne söylediğini, Allah'a ne söz verdiğini, Allah ile nasıl bir antlaşma yaptığını bilmiyorsan, günün 5 vakit namazda, bu namazların her rekatında bu antlaşmayı tekrar eder durur, sonra Allah'ın dışında başka ilahlara ibadet edersin, bu antlaşmayı yerle bir edersin de haberin olmaz. İyyâke na'budu ey yani la na'budu gayrake, senden başkasına tapmayız. Senden başkasına ibadet etmeyiz. Yani sadece sana ibadet ederiz. Senden başkasından ibadeti nefy ederiz. Bu sözde ahdun beynel abdi ve beyne rabbihi, kul ile Rabbi arasında bir antlaşmadır. Ne üzere olmuş bu antlaşma? Ellâ ya'bude illâ iyyâhu. Ondan başkasına ibadet etmeme üzerine bir sözdür, bir ahit, bir antlaşmadır. Ve iyyâke nesta'in. Bu da yine diyor ki ahdun beynel abdi ve beyne rabbihi. İyyâke nesta'in de yani sadece senden yardım isteriz. Senin dışında hiç kimseden yardım istemeyiz. Bu sözde yine kul ile Rabbi arasında bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın, bu ahdin, bu sözün konusu nedir? Ellâ yesta'ine bi ahadin. Hiç kimseden yardım istememek üzerine. Gayrillâhi tebâreke ve teâlâ. Allah tebâreke ve teâlâ'dan başka, onun dışında hiç kimseden bir yardım istememek üzerine bir antlaşmadır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Geçen derste söyledik. Bu iki kelime, bu iki cümle Allah Tebareke ve Teala'nın indirdiği bütün kitapların özetidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke na'budu. Sadece sana ibadet ederiz. Senden başkasına ibadet etmeyiz. Allah Tebareke ve Teala'nın uluhiyetiyle ilgilidir. Çünkü o yegane hak ilahtır. Yegane hak mabuttur. Ondan başka kendisine ibadet edilmeyi hak eden bir ilah mabut yoktur. İyyâke na'budu Allah'ın uluhiyetiyle ilgilidir. İyyâke nesta'in ise Allah tebareke ve teala'nın rububiyetiyle ilgilidir. Yani sadece senden yardım dileriz. Sadece senden yardım isteriz. Bizim yardımı bizim istememiz uluhiyetle ilgili olabilir. Onu ilah edindiğimiz için ondan istiyoruz. Ama neden ondan istiyoruz? Çünkü alemde yegane tasarruf sahibi olan odur. O dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Her şey onun dilemesine bağlıdır. Her şeyi o ister, o yazar, o takdir eder, o murad eder. Vakti zamanı geldiği zaman o halk eder. Onun dilemesi ve meşiyeti olmadan hiçbir şey olmaz. Bundan dolayı yegane yardım dilenecek olan Rab Allah Tebareke ve Teala'dır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadece sana ibadet ederiz. Senden başka hiç kimseye ibadet etmeyiz. Sadece senden yardım dileriz. Senden başka hiç kimseden yardım dilemeyiz. Bu iki kelime bütün risaletlerin özetidir. Bu iki kelime La ilahe illallah'ın da hakikati, Allah Tebareke ve Teala'nın indirdiği bütün kitapların, Kur'an'ın, Fatiha suresinin özü ve esasıdır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İbnül Kayyim rahimahullah bir kitap yazmış. İsmi Medaricus Salikin. Duymuşsunuzdur. Medaricus Salikin. Bendeki baskısı 6 cilt. Bu Medaricus Salikin kitabı bu İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'inin tefsiridir. Türkçe'ye de çevirmişler. Allah bilir nasıl çevirmişler. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'in üzerinden kulların Allah'ın yoluna sülûk eden, Allah'a varmaya gayret eden kulların mertebeleri, dereceleri ismi altında böyle bir kitap telif etmiş. Yani İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in uzun bir mesele. Üzerinde çok tedebbür edilmesi, çok düşünülmesi gereken bir mesele. Kulluğun ortaya çıktığı, kulluğun izhar ettiği, Allah Subhanahu ve Teala'nın uluhiyetinin ve rububiyetinin ikrar edildiği, itiraf edildiği bir mesele. Kulluk bunun üzerine bina edilmiş. Bu üzerinde çok düşünülmesi, tedebbür edilmesi gereken bir şey. Allah İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in'in manalarını, sırlarını, hakikatlerini anlamaya kalplerimizi açsın. Sonra diyor ki, اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ مَعْنَا اِهْدِنَا اِهْدِنَا'nın manası, yani bizi ilet, bizi yönelt, bize hidayet et diye tercüme ettiğimiz اِهْدِنَا'nın manası, diyor ki şeyh, دُلَّنَا, yani bizi yönlendir, bize delalet et ve yol göster. دُلَّنَا, bize delalet et, bizi yönlendir ve bize yol göster. Ve erşidine, ve bizi irşad et. Ve sebbitne, ve bizi onun üzerinde sabit tut. Şeyh rahimahullah, ihdina, bizi hidayet et cümlesindeki hidayeti bu üç şeyle tefsir etmiş. Bunlardan bir tanesi delalet ve irşad hidayetidir. Yani yol gösterme hidayeti. Allah Tebareke ve Teala yol göstericidir. Müminlere de kafirlere de. Herkese hangi yolun hak, hangi yolun batıl olduğunu göstermiş ve beyan etmiştir. Bu hidayetin bir kısmı. Bir hidayet daha var ki o da Allah'ın yol gösterdikten sonra kalplere tevfik vermesi, kalplere başarı vermesidir. Bu da Allah'ın tevfik hidayetidir, muvaffakiyet hidayetidir. Yol gösterme hidayeti. Allah Subhanahu ve Teala ile beraber rasullerinde, alimlerinde, davetçilerinde, ilim talebelerinde yapacağı bir şey, yapabileceği bir şey. Herkes diğerlerine doğru yolu gösterip onları ona delalet edebilir. İşte hak burası, işte batıl burası diye beyan edebilir. Ancak onları oraya irşad edip onları o yolda muvaffak etmek, yani kalplerini o yola meylettirmek, bu sadece yüce Allah Tebareke ve Teala'nın elinde olan bir şeydir. İnneke la tehdi men ahbebte. Sen dilediğini, sevdiğini hidayete erdiremezsin buyruğunun anlam manası budur. Bu söz kime söylenmiş? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen dilediğine hidayet edemezsin. Yani hangi hidayeti edemezsin? Tevfik verme anlamında hidayeti. Kalbine başarı verme anlamında hidayeti. Yoksa aynı Allah tebareke ve teala diyor ki ve inneke la tehdi İlâ sırat-ı mustakîm. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakîme hidayet edersin. Burada diyor ki hidayet edersin, orada diyor ki hidayet edemezsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ispat olunan hidayet, işte bu delalet hidayetidir. Yol gösterme hidayetidir. Kalplere tevfik verme hidayeti ise sadece Rab subhanahu ve teala'ya has, onun elinde olan bir şeydir. Şeyh rahimahullah burada bir şey daha ziyade etmiş. Diyor ki وَثَبِّتْنَا, yani mesele o yolun gösterilmesi, sonra kalbin oraya hidayet edilip muvaffakiyet verilmesiyle de bitmiyor. Bir de ne lazım? O yol üzerinde devamlı kalabilmek için sebat lazım. İşte bu Fatiha'da اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ derken, yani ya Rabbi sırat-ı mustakimi bize göster. Yani onun hangi yol olduğunu bilelim. Sonra bizi o yola sülûk etmeye muvaffak et. Sonra ya Rabbi o yolda ayaklarımızı sabit kıl. Bizi o yoldan saptırma, kaydırma demiş oluyoruz. İhdina sıratel mustakim. Sırat-ı mustakimde, dosdoğru yolda önce o yolun ne olduğunu bilelim. Ayırt edelim batıl yollardan. Sonra o yola sülûk etmeye muvaffak olalım. Sonra o yol üzerinde sebata muvaffak olalım. Oradan kaymamaya, zail olmamaya. İhdina, işte bu anlamlara geliyor. Sonra demiş ki vessiratu. Peki es-sirat nedir? Yol diye tercüme ettiğimiz, dosdoğru uzun yol diye tercüme edilen sırat. Diyor ki Şeyh Rahimullah, es-siratu el-İslam. Sırat, yani buradaki sırat-ı müstakimdeki sırat İslam'dır. Ve kıyla, ve şöyle de denilmiş bunun tefsirinde. Er-Rasulü, sırat nedir? Resul sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve kıyla'l-Kur'anu, ve denilmiş ki sırat Kur'an'dır. Yani sıratın tefsirinde, tefsir kitaplarına bakınca seleften, sahabelerden ihdine sıratel müstakim. Nedir bu sırat? Kimimiz demiş ki sırat kitaptır. Kimimiz demiş ki kitap ve sünnettir. Kimimiz demiş ki kitap, sünnet ve selefin yoludur. Diyor ki Şeyh Rahimahullah, vel kullu hakkun. Bu tefsirlerin her birisi doğrudur. Bunların arasında herhangi bir münafat yok. Bunlar birbirine zıt olan şeyler değil. İslam Kur'an'dır. Kur'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kur'an ve sünnet İslam'ın hakikatidir. Hatta fehmü selef, selefin yolu Kur'an'ın ve sünnetin doğru anlaşılmasıdır. Yani bunların hepsi aynı anlamı ifade eden farklı kelimelerdir. Tefsirde karşılaşılan böyle farklı şekillerde tefsir etmekte herhangi bir ihtilaf yoktur. Bilmeyenler bu farklı lafızları görünce sahabe bu lafızın tefsirinde ihtilaf etmiş sanır. Halbuki bu hakiki bir ihtilaf değildir. Buna tenevvu ihtilafı deniliyor. Yani aynı manayı ifade eden farklı şeylerle bunu izah etmişler. Veya aynı anlama gelen farklı örneklerle meseleyi izah etmişler. As-sirat o zaman İslam'dır, Kur'an'dır, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur, Allah'ın ipidir, selefin yoludur, Allah tebareke ve teala'nın amellerinden, fiillerinden, fehimlerinden razı olduğu salih selefimizin yolu ve menhecidir. Sırat bunların hepsidir. Vel-mustakim, sonra bu sırat bir vasıfla vasfedilmiş, bir özellik zikredilmiş bu sırat için. Nasıl bir sırat bu, nasıl bir yol? El-mustakim, yani dosdoğru olan bir yol. Demiş ki Şeyh Rahimahullah, ellezî, bu öyle bir şeydir ki, la vicâce fîhî, onda herhangi bir eğrilik ve büyürülük yoktur. Herhangi bir kavis, yamukluk olmayan müstakim, dosdoğru bir sırattır, dosdoğru bir yoldur. Sıratallezîne en'amte aleyhim, yani kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Yüce Allah Tebareke ve Teala bize bu duayı öğretince ihdinas sıratel müstakim demeyi bize öğretti. Ya Rabbi bizi sıratul müstakime hidayet et. Sıratul müstakimi bize göster. Bizi ona sülûk etmeye muvaffak et. Sonra bize o yol üzerinde sebat ver. Peki bu sıratul müstakim nedir? Bu sıratul müstakimin tarifi nedir? Yüce Allah Tebareke ve Teala burada o sıratul müstakimi tarif etmek yerine sıratul müstakimin kimlerin sıratı olduğunu bize öğretmiş. Yani sana izah etse sıratul müstakim budur, budur, budur, bu özellikler vardır bunun içerisinde. Belki anlaman, zapt etmen, fehim etmen zor olabilir. Ama sana yol gösterilmiş, demiş ki, denilmiş ki sıratul müstakim şunların yoludur. Yani yapman gereken şey onların izlerini takip etmektir. İşin hakikatini öğrenemesen de. Yapman gereken şey eser üzerinde olmaktır. İz üzerinde olmaktır. İzi takip edin. Hocamızın verdiği bir misal var. Mesela birisine adres sorduğun zaman adam sana dese ki, bizim memlekette genelde böyle adres tarif ediyorlar. Buradan doğru git, oradan sağa dön, ileriden sola dön. Köşede bir kedi var, kedinden sağa dön. Çöp tenekesinden ileri git. Sen ne yapamazsın bu şekilde yolu? Telefona kaydetsen, ezberlesen, yazsan bile bir yerden sonra bulamazsın, şaşırırsın. Ama o yol sana şöyle tarif edilse, bak şu adam oraya gidiyor. Bunun peşine takıl, gideceğin yeri kesinlikle bulursun denilse, işte bu yolun en doğru ve en anlaşılır. Herkesin, hatta en kalın kafalı ahman bile anlayabileceği bir tarif şeklidir. Şunun peşinden git, işte bu yol seni istediğin yere çıkarır. En doğru, en müstakim adres tarifi böyle olur. Allah tebareke ve teala sırat-ı müstakimin adresini böyle tarif etmiş. Sırat-ı müstakim nedir? Buradan nasıl gidilir? Buradan Allah tebareke ve teala'nın o yola muvaffak ettiği kimselerin peşine takılarak gidersin. Peki onlar kimler? Sırat-ı'l-lezîne en'amte aleyhim, senin kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Yani tariqal mun'ami aleyhim. Nimetlendirilmiş olanların yolu. Kendilerine nimet verilmiş olanların yolu. Bunların yolu yoluna uyarsan işte sırat-ül müstakim burasıdır. Doğru adrese doğru bir şekilde ulaşır varırsın. Ama kendisine nimet verilenler kimler? Ki ben onların peşine takıp bu yolu bulayım. Şeyh Rahimullah diyor ki وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Sırat-ül müstakimin kendisine nimetler verilen kimselerin yollarının olduğunun delili veyahut da onların kim olduğunun delili قَوْلُهُ تَعَالَى Allah'ın şu buyruğudur وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ Kim Allah'a itaat ederse وَالرَّسُولَ وَرَسُولَ Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse فَاُولَٰئِكَ işte onlar Allah'a ve Resul'e itaat edenler مَعَ الَّذ۪ينَ şu kimselerle beraberdirler اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Allah'ın kendilerine nimetler verdikleri şu kimselerle beraberdirler. O zaman şimdi zikir gelecek onlar kimler? Allah'ın kendilerine nimetler verdiği kimselerdir. Sırat-ül müstakim neydi? Onların yolu. Şimdi onların kim olduğunu öğrenince sırat-ül müstakimde olabilmek için kimin izlerini takip edeceğimizi öğreneceğiz. Ma'allezine en'ama Allahu aleyhim Allah'ın kendilerine nimet verdiği kimselerle beraber kimmiş onlar? Minen nebiyyine nebiler ve sıddıkine ve sıddıklar ve şuhadai ve şehitler ve salihine ve salihlerdir. İşte onlar kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan kimselerle beraberdirler. Kendilerine nimet verilenler kimlermiş? Bunlar nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabı. Nebiler, bazıları demiş ki bunun tefsirinde yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıddıklar yani Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Şehitler yani Ömer radıyallahu anh. Uthman radıyallahu anh. İkisi de şehit. Ve salihler Ali radıyallahu anh. Ve sair Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ve onlara ihsan ile tabi olanların salih selefimizin sairi. Allah'ın kendilerine nimet verdikleri kimseler bunlardır. Sonra diyor ki Allah وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Bunlar ne güzel dostturlar, ne güzel yoldaş, ne güzel arkadaştırlar. Yani sen bu yolda yürürken Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasına varmak için çıktığın bu yolda bunların peşine takılarak doğru adrese ulaşacaksın. Bir düşün bu yolda seninle beraber sana kimler refakat ediyor? Bu yolculukta kimlerle berabersin? Bunu Allah Tebareke ve Teala şunun için de zikretmiş. Bu yolda yalnız kalırsan, yani içinde bulunduğun zamanda, kavmin içerisinde, bu yolda yürürken eğer garip isen, yalnız isen, insanlar bu yolda seninle beraber değilse, bil ki bu yolda seninle beraber onlardan daha hayırlı kimseler var. Sen bu yolda nebilerle, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle berabersin. Onlar sana refakat ediyorlar. Onlardan daha hayırlı yol arkadaşı yoktur. Kavmin seninle beraber değil diye, ehli zaman seninle beraber değil diye bu yolda yalnızlıktan dolayı üzüntüye kapılmayasın diye Allah Subhanahu ve Teala bu yol üzerinde seninle beraber bunların da yürümüş olduğunu haber veriyor. Gayril mağdubi aleyhim kendilerine gazap edilenlerin yoluna değil. Sırat-ül müstakim kimlerin yolu? Nimet verilenlerin yolu. Allah Tebareke ve Teala sırat-ül müstakimi kimlerin yolu olduğuyla tanımladıktan sonra bir de kimlerin yolu olmadığıyla tanımlıyor. Yani bunların yolu bunların da yolu değil. Yani şunu takip edeceksin, şunların peşinden gitmeyeceksin. Doğru adrese ulaşabilmek için. Bir şeyi ne olduğuyla tarif etmek ne kadar önemliyse olmadığı şeylerle tarif etmek de tarifin tam olması için önemlidir. İlim kitapları okurken ilim talebeleri hatırlıyorlar. Alimler bir meselenin tarifini yaparken neyleri zikrediyorlar? Onun hem efradını zikredip hem de ağyarını zikrediyorlar. Yani bu tanımın içerisinde şunlar dahildir. Bu tanımın içerisinde bunlar dahil değildir diyorlar. Yani bu tanıma bunlar girer ama şu şu şu bu tanımın içerisinde değildir. Tam bir tanım mantıki olarak böyle yapılır. Yüce Allah Tebareke ve Teala da sıratul müstakimi işte bu tam bir tanımla tanımlamış. Şunların yoludur, bunların yolu değildir. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yoludur. Ya kimlerin yolu değildir bu sıratul müstakim? Mağdubi aleyhimin yolu değildir. Allah'ın kendilerine gazap ettiği kimselerin yolu değildir. Diyor ki Şeyh Rahimullah, vehum yani el mağdubi aleyhim, kendilerine gazap edilenler kimlerdir? El Yahudu. Bunlar Yahudilerdir. Allah'ın kendilerine gazap ettiği, öfkelendiği kimseler Yahudilerdir. Ama Allah onlara Yahudi oldukları için, Yakup'un çocukları olduğu için öfkelenmedi. Onlara öfkelenmesinin sebebi onlardaki bir vasıftı. Yani bu vasıf her kimde var ise onlar da mağdubu aleyhim olmanın vasfını taşıyorlar demektir. Bu bir milliyete ait bir özellik değil Allah'ın gazaplanması. Onlar Yahudilerdir. Peki neden onlara gazap edilmiş? Allah onlara hangi vasıflarından dolayı öfkelenmiş? Diyor ki Şeyh Rahimullah. Ma'ahum ilmun. Onların yanında ilim vardı. Onlar ilim sahibi, bilgili kimselerdi. Ve lem ya'melu bihi. Ancak bu ilimle amel etmediler. Allah'ın öfkesini celbeden ahlakları işte buydu. Sıfatları buydu. İlimleri vardı. Bu ilimle amel etmediler. İlimle amel etmeyince Allah onlara öfkelendi ve onlar mağdubu aleyhim oldular. Kendilerine gazap edilenler. Allah'ın kendilerine gazap ettiği, öfkelendiği, kızdığı, Allah'ın sinirlendiği kimseler. Allah neden sinirlenmiş onlara? Bildikleri halde bildikleriyle amel etmedikleri için. Diyor ki Şeyh Rahimahullah, Nes'alullah'a Allah'tan dileriz ki en yücennibeke seni uzak tutsun tarikahum onların yollarından. Allah'tan seni onların yollarından uzak tutmasını dileriz isteriz. Onların yolları neydi? İlim olduğu halde amelin terk edildiği yol. Bu mağdubu aleyhim yoldur. Veleddallin ve o yol şehitlerin, nebilerin, sıddıkların, salihlerin yoludur. Kendilerine öfkelenilen kimselerin, yani ilimleriyle amel etmeyenlerin yolu değildir. Başka kimlerin yolu değildir? Sapıtmış olanların da yolu değildir. Dalunun da yolu değildir. Bunlar da sapıtmışlar, sapmışlar. Diyor ki Şeyh Rahimahullah, وَهُمُنْ نَصَارَى Onlar da Hristiyanlardır. Onlardaki sapmanın sebebi ne? Onlar neden sapıklıkla vasfedilmişler? Diyor ki يَعْبُدُونَ اللّٰهَ Onlar da Allah'a ibadet ediyorlar. عَلَى جَهْلٍ وَضَلَالٍ Cehalet ve dalalet üzerine. Cehaletle, bilgisizlikle, yani iyi niyet üzerindeler. Niyetleri iyi, muhlis, Allah'ın rızasını kazanmak, Rabbi hoşnut etmek için ibadet ediyorlar. Gece gündüz ona yalvarıyorlar. Neden Allah onları dallun olarak vasfetti? Neden onlar sırat-ı müstakim üzere değiller? Çünkü bu amelleri, bu ibadetleri basiret ve ilim üzere mebni olmadığı için. Cehalet üzere, kendi hevalarına, heveslerine uyarak, zevklerine uyarak, ağız tatlarından, damak tatlarından yola çıkarak, yani kendi hevalarına göre bazı ibadetler uydurup Allah'a bununla takarrub etmek istedikleri için. Bunlar da sapmışlardır. Diyor ki Şeyh Rahimullah, Nes'alullaha en yücennibeke an tarifahum. Allah'tan seni onların yollarından uzak tutmasını dilerim, isterim. İşte bu iki yol, kendilerine gazap edilenlerin, Allah'ın kendilerine öfkelendiği, kızdığı kimselerin yolları ile sapmış olanların yolu, sıratul müstakimin dışındaki yollardır. Sıratul müstakimin dışında iki yol sayılmış. Kendilerine gazap edilenlerin yolu. Bu yolun asıl vasfı nedir? Ayrıcı özelliği nedir? İlimle birlikte amelin olmaması. Sapmış olanların, dalunun yollarının ayrıcı özelliği nedir? İlim üzere olmadan, basiret üzere olmadan amel yapılmaz. Bunlar sıratul müstakimin haricindeki yollar olduğuna göre demek ki sıratul müstakim ilim ve amel yolunu cem eden kimselerin yoludur. İlim ve amel yolunu cem eden kimselerin yollardır. İlimle uğraşırlar, ilim ile iştigal ederler, ilim öğrenirler, sonra bu ilimle amel ederler. Allah tebareke ve teala bizi buna muvaffak etsin. Seleften bazıları demişler ki bu ümmetin alimlerinin düşebileceği muhtemel hastalık mağdubu aleyhimin hastalığıdır. İlim ehlinin, yani ilim ehlinin, ilim talebelerinin afeti Yahudilerde bulunan bu afettir. Eğer kalplerini temizlemezlerse, kalplerini tezkiye etmezlerse, hallerini ıslaha uğraşmazlarsa bu ilim onların kalbine kibir sokar, ucup sokar, kendilerini beğenirler, amelleri terk ederler. Allah tebareke ve teala'nın öfkesini celbederler. Allah onlara kızar. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Bu ümmetin ibadet ehli, yani tarikat, tasavvuf, zühd, takva ehli kimselerin de potansiyel olarak müptela olacağı hastalık, afet hangi afettir? Dallunun afetidir. İlimsiz olarak Allah tebareke ve teala ibadet edip saparlar. Bu iki yolda sıratul müstakimin dışındaki yollardır. Diyor ki Şeyh Rahimahullah, ve delilü dallin, dallinin delili de şudur. Yani basiret üzere olmadan, ilim üzere olmadan, ihlas ve iyi niyet olsa bile, kendini hak ve hidayet üzerinde zannediyor olsam bile, bir kimse Allah subhanehu ve teala'nın kendilerinden dallun diye bahsettiği bu zümreye dahil olabilir. Bunun delili nedir? Allah'ın şu buyruğudur. Kavluhu Teala. Kul de ki hel nunebbi'ukum, size haber vereyim mi? Bil ahserine a'mala, amelleri bakımından en çok zarara uğramış, en çok hüsrana uğramış, en çok kim kaybetmiş, size haber vereyim mi? Ameller bakımından. En fazla ziyana uğrayanlar, en fazla zarar etmiş, en fazla kayıp içinde olanlar bunlardır. Kim onlar biliyor musunuz? Diyor ki Allah tebareke ve teala. Ellezine, onlar öyle kimseler ki dalle sa'yuhum, dalle sa'yuhum, gayretleri, çabaları, çalışmaları, amelleri boşa gitmiş. Fil hayati dünya, dünya hayatında yaptıkları bütün ameller, gayretler, cehdler, sa'iler hepsi boşa gitmiş. Yani adamlar dünyada uğraşmışlar, didinmişler, yorulmuşlar, sa'y etmişler, salih ameller peşinde koşmuşlar, ameller yapmışlar. Ama bunlar hepsi boşa gitmiş. Vahum, bununla beraber onlar bundan haberdar değiller. Ne zannediyorlar? Vahum yahsebune, şöyle hesap ediyorlar. Ennehum yuhsinune sun'a, güzel ameller yaptıklarını hesap ediyorlar. Salih ameller yaptıklarını hesap ediyor. Kendi kendilerine böyle zannediyorlar. Ama amelleri ne olmuş? Boşa gitmiş. Bundan daha fazla ziyan etmiş, zarar etmiş bir kimse olabilir mi? Yani adam dünyasını da yaşayamamış. Dünya lezzetlerinden, zevklerinden de kendisini mahrum etmiş. Ömrünü ibadetle, taatle geçirmiş. Kilisesine kapanmış, mağarasına kapanmış. Allah'a ibadet, tekkesine kapanmış. Ömrünü Allah'a ibadetle harcamış. Amel etmiş, gayret etmiş, sa'y etmiş. Ama ilim temeli, basiret temeli üzerine bina etmeyince dalalet üzerinde kendisini iyi bir iş yapıyor zannede amelleri boşa gitmiş. Bundan daha fazla zarar edeni var mıdır? Vallahi yoktur. Bundan daha fazla zarar edeni yoktur. Bu ayeti kerime kardeşlerim açıkça şunu da gösteriyor. Bir kimsenin ahirette hüsrana uğraması için, ahirette hüsrana uğramayı kastetmesi diye bir şart yoktur. Bir kimsenin amellerinin boşa gitmesi için, yani kafir olması, müşrik olması, dinden çıkması, ahirette bedbaht olması için kafir olmayı, müşrik olmayı, bedbaht olmayı kastetmiş olması şart değildir. Adam kendisini hak ve hidayet üzerinde zannettiği halde de dünya hayatında yaptığı bütün amelleri boşa gitmiş bir kafir olabilir. Kendisini Allah'a yakınlaştırdığını zannettiği amelleri yapa yapa, iyi niyetle, ihlasla, gözyaşı dökerek yapa yapa Allah'tan fersah fersah uzaklaşıyor olabilir. Ve bu iyi niyeti, bu sa'yı, bu gayreti o kimseye Allah'ın yanında hiçbir fayda vermez. Şimdi gelecek. Zerre kadar Allah'ın yanında bu adamın bir ağırlığı olmaz. Bunu bildiğin zaman şunu öğrenmiş, şunu anlamış olursun. Yüce Rab Subhanahu ve Teala'dan başka ilahlara da ibadet eden, Allah Subhanahu ve Teala dışında başka mabutlara yalvaran, yakaran, kulluk eden kimselerin hallerine, onlar namaz ehli diye, oruç ehli diye, gözyaşı döküyorlar diye, zikir yapıyorlar diye, sakal bırakıp, sarık sarıp, misvak kullanıp, tuvalete girerken sol ayakla girip çıkarken sağ ayakla çıkıyorlar diye. Yani yaptıkları bütün bu amellerden dolayı onların akıbetlerinde olsun bunlar cahildir, bunlar iyi niyetlidirler, bunlar İslam üzeredirler ve bunlar inşallah ahirette necat ehlidirler, olacaklar diye ümitlenme. Bununla bunu da öğrenmiş olursun. Çünkü ahirette hüsrana uğramak, bedbaht olmak bu ilim şartına bağlı değildir. İnsan cahil olduğu halde, iyi, hayırlı ameller yapıyor olduğunu hesap ettiği halde bütün amelleri boşa gider. Bütün sa'yı, gayreti, cehdi boşa gider. Bak ortada boşa giden bir ney var? Bir sa'yı var, bir gayret var. Bunlar hepsi boşa gider. Bu yapılan amellerin hiçbirisi Allah indinde zerre miktarınca yer tutmaz. Allah onlara zerrece değer vermez. Allah'ın indinde hiçbir ağırlıkları yoktur. Gözyaşlarının bir ağırlığı yoktur. Zikirlerinin bir ağırlığı yoktur. İbadetlerinin bir ağırlığı yoktur. Zühdlerinin, dünyayı terk etmelerinin bir ağırlığı yoktur. Zorumuza gitmesin. Çünkü bu kimseler bu kadar gayrete, cühde rağmen dünyada işlenebilecek en büyük cürmü işlediler. En büyük kabahati yaptılar. Öyle bir kabahatle Allah'ın huzuruna çıkacaklar ki eğer tövbe etmezlerse, bundan dönmezlerse yaptıkları bütün bu şeyler hiç değerinde olacak. Ulaikellezine keferu. İşte bu kimseler küfretmiş, inkar etmiş kimselerdir. Bi ayati rabbihim, Rablerinin ayetlerini, ve liqaihi, ve onunla buluşmayı, onunla karşılaşmayı, fahabitat a'maluhum, ve amelleri boşa gitmiştir. Yani ortada ne, bunların neyleri var? Amelleri var. Amelleri boşa gitmiştir. Fela nuqimu lahum yawmal qiyamati vezna, ve kıyamet günü onlar için bir terazi de kurmayız. Kıyamet günü onların amellerini tartıya bile almayız. Kıyamet günü onların hiçbir kadir, kıymet ve değerleri yoktur. Bu anlamlara gelebilir. Kıyamet günü onların yaptığı bu amellerin hiçbir ağırlığı yoktur. Bundan dolayı terazi kurup tartacak bir şey yok ortada. Tartmak için ne olması lazım? Bir hasenat, bir seyyiat olması lazım. Rab Subhanahu ve Teala'dan başkasına ibadet eden kimsede zerre kadar hasenat var mıdır? Yok. Neyi tartılacak peki? Terazide ne olması lazım? Bir hasenat, bir seyyiat tartılıp koyulacak. Hangisi ağır gelip buna bakılacak. Müşriğin zerre kadar hasenatı yoktur. Çünkü yaptığı bütün ameller boşa gitmiştir. Bundan dolayı tartılmaya, mizana, tartıya, teraziye ihtiyaç olacak bir şey yok ortada. Allah onların yaptıkları bu amellere, bu gayretlere, bu çabalara zerrece değer vermez. Bunların hiçbir ağırlığı yoktur. Ve onların Allah'ın indinde hiçbir kıymeti yoktur. Vel hadithu anhu sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktimiz dolmuş. Duralım burada, tevakkuf edelim. Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyh. Tamam.